وقت سحری کا ہو گیا جاگو، وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سم چھا گیا جاگو، جاگو ہوگی مقبول بزل مولا سے، ہوگی مقبول بزل مولا سے، خاک سحری کرو دعا جاگو، خاک سحری کرو دعا جاگو، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو، لوٹ لو یا کو مولا، تم کو مولا، تم کو مولا، مدینہ دکھلا اور حج بھی کرو ادا، جاگو اور حج بھی کرو ادا، جاگو ماہ رمضان کے سجدے میں تم کو، ماہ رمضان کے سجدے میں تم کو، بے خدا جاگو، بے خدا عشق مصطفیٰ جاگو، سحر و افطار کا مدینے میں، سحر و افطار شرف تم کو کبریا، جاگو یہ شرف تم کو کبریا، جاگو کیسے پیاری فضا گرم رضا کی، کیسے پیاری جاگو، دیکھ لو کے آنکھ با، جاگو رحمتوں کی جڑی برستی ہے، رحمتوں کی جاگو، جلدی اٹھ کر کے لو نہا، جاگو تم کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے، تم کو دیدار کی دعا، جاگو ہے یہ عطا کی دعا، جاگو وقت سحری کا ہو گیا، جاگو نور ہر سم چھا گیا، جاگو جاگو جاگو جاگو، نور ہر سم چھا گیا، جاگو